de bergen zijn. Daaronder zo menig lief maagdelein. En hij bracht een jong bruideken mee. Hij bracht een jong bruideken mee. Die oude grijze koning, hij werd zo mat, hij werd zo krank. Aan het lieger lag de dochter klein. En de vrouw rijdt hem medicijn. Veel dagen en maanden lang. Veel dagen en maanden lang. Toen stierf de grijze koning. Wat bij zijn oefen graf, dat met een kus de bochten graf, van schepper van God, op bloot verrof, en bloot aan de dochterken graf. De dochterken graf, van God, van zwaren schepper er weer, van moed.